الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. سورة انعام اولنی سے دریم باب شروع چا و درشم آیت نا دری اوی ایم آیت پوریو پائے کے لس دلائل عقلیو پائے کے لس دلائل عقلیو او لس پائے کے دریم بابا شروع چادری وی ایمات پوریو او پای کې لس دلائل عقلیا ذکر کول او به پای کې لس آداب وو ځنی پای کې طریقې تعلیم هم وې اوله د آی کې 15م آیات کې وو جوان زر قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا عالم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. بهم يوكم دستم آيات كي وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم يدوكم دستم آيات كي ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشية. بيا سلور فنزستم آیت کی وَإِذَا جَاكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ قدوِ عقبات ذکر کول یو پائے کے دو فنزستم آیت کی دا او بل جدا فن دو فنزستم آیت کی وَقَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ بیا نور تعلیم آداب چیزی یو پن دوستم آیت کی قل انی علا بینت من ربی. بیا ات پن دوستم آیت کی قل لو ان عندی ما تستاجلون به لقضی الامر. دلستلی شوی آیت کی دا قبدا چکلتاو مسئلہ بیانید اللہ دا دینو نام مسلو کې اهم مسله د الله د وحدانيت او یووالي ده. اعتراض بدا کوي منکرین چې تا همیشه دا یو مسله کې او بل مسله دی نشته او چې کلم شروع کې نو د الله د وحدانيت او یووالي باندې دا یې جواب کوي چې دا مسله ځکه بار بار کومه چل توحید او شرک لار چلے آ جدا جدا شی توحید او شرک چلے آ یوبل نبیل بیل شی او مشرک او موحد چلے آ جدا جدا شی وَقَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ دارنگی تفصیل سرا بیانوں آیاتنا دا توحید الآیات نمرات آیات التوحید دے تفصیل سره بیانوم آیاتونه چې پای کې د الله د وحدانیت مسله ده، د الله یووالی. ولتستبین سبیل المجرمین، او دې لپاره چې ښکار شي الله د مجرمانو. دا توحید مسله الله تعالی بار بار بیان ای، خاص کر دې صورت کې خصوصا تفصیل سره دا مسله ده. دا دې لپاره چې توحید د شرک نه جدا شي او دا الله دی بیل بیل شي. لتستبین سبیل المجرمین، قل انی نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون الله. دا طریقه تعلیم دا یو قسم له جواب دی او سوال دی چې ذات خپل توحید بیان او چې څه کیا کوا. دا مونږ چې چا عبادت کوو، مونږ چې چا د معبودان وو، کله کله هوته دائم بندگی کوا کرا، نور خپل توحید خیر دی بیان وا. جواب کې ورته وای چې انی نهیت زر دین ما کلا شیما، قل انی نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ. تورتوا یقینا زما پلاچو د دې حاج بندگی وکم دا چا چې تاسو را بلای ما سوا د الله نا، الله نه سوا چې سو را بلای چا درا مدد شوای، دا د بندگی عبادت نه زما نشم. سوال الله چې ته دای بندگی ولې نه کې، سب باید دې بتاو نه دای بندگی نه کې. نو قل سره دای جواب ورکړي، دای بندگی دار خواهش تابعداری ده، او د خواهش تابعداری چې دا بنده گمراهی کیا چې گمراه کوي. قل لا اتبع اهواءكم قد ضللت اذا وما انا من المهتدين. تور تو از تابعداری نه کوم خواهشات استاسو، تاو خواهش تابعداری زنو کوم چې پای به روان شمه د غیر الله بندگی شروع کوم. قد ضللت اذا وما انا من المهتدين، یقینا گمراه بشم زه په دا وخت او نه به یم زه د هدایت والاونه. آیت دلیل لے بدیوان چی بندگی دا غیر اللہ چی دا زلالت گمراہی دا ذکر بھی قد زللت. قل انی علی بینت من ربی وکذبتم بی، دام جواب دے اصرار لے ازادت اندالی حو معبودان و بندگی نکی آیت دے تابداری دا خواہش بے زی و بینه خراوڑا کنا، یو مضبوط نکه من تراوڑا. نبی توی طور تجاوو که قل انی علا بینه دم من ربی، طور تو آیا یقین انزو بکار دلیل بانی انده طرف درب زبانا، رود اللہ ترن بینه باننی ما کتاب را کلیم ماتی موجزات را کلی دی. وَكَذَّبْتُمْ بِهِ تَاسُ نِسْبَتْ دُرُغُ كُوَائِتَ دُرُوجِنُمْ غَنَ لَائِ لَرَا. اللہ ما تبعینا راکلی دلیل راکلی لی و تاسو دلیل منعینا بلکی دائم تکذیبو کو ازا جتب بعینا بان لیو دلیل بان لیو عذاب راو لفنگ بان لی کرن ایتو پیغمبر این جواب کی ما عندی ما اینی ما دستا جیرو نبی نشتری زما سرا عذاب. دا ما دستا جیرو کی چکم اما دا دا عبارت دا عذاب نا. ما اینی ما دستا جیرو نبی نشتری زما سرا، جب تلوار سر وڑی تا سوائی را جلتی کوئی پائی بلنی، زما سرا عذاب نشتی تا سدائی پراتو جلتی کوئی. ان الحكم الا لله، ذکا حکم و اختیار جه دا خاص الله لره، حکم اختیار الله لره ذکر زادام نشو راستل حکم چه دا دو قسوان ده یو تا حکم تکوینی ویلے کی دویم تا حکم ویلے کی حکم تشریعی حکم تکوینی دا مانا چه دا سی و مصیبت راولی لکا مرض راولی چاوان صافت مصیبت راولی نبی با اختیار کی دام نشتے چاته صحت ور کول چاته مرض ور کول چاته شفا ور کول دا اختیار د نبی کې نشته زم حکم چې آیت د حکم تشریعي ویل کې لکه تحلیل او تحریم نشه دا شی حلال دی را شی حرام نه نبی در یو شی د حلت او د حرمت دا اختیار هم نشته دا چې بیانینو د الله تعالی چې الله دا شی حرام کړی دی الله دا شی حلال کړی دی يقص الحق وهو خير الفاصلين بيان الله تعالى حق لروتع بهتر دفصلي كون كنا قل لو أن عندي ما تستاجلون بي لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين مکه داویل چې ما سره عذاب نشته ګون چې داو بجلته سره واړه دې کې وای ګچر ته ما سره وینم ما بدل باندې راوسته او تاسو زموږ مهن کې په سره شوی قل لو ان عندي ما تستاجل نبی اور ته وایا کچر دو ایز ما سرا آزا چتا زو جلتی کوئی پوحتلو دائی بندی بیهی مانا دائی براوستلو دائی پوحتلو لقضی الامرو بینی و بینکون لخام خاپسل شب کار پمین زمان و پمین استادو کی او دلہ تر عالم بظالمانو اللہ بظالمانو خبردار دے وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر دام اصل کی جواب دے اس سوال نے سوال لائے جس تا اختیار کے عذاب نشی دین شرا واسطے خدا وقت ویتا معلوم ہی کرا چا عذاب بکر راضی عذاب دار اطلو وقت منگتو کیا چه عذاب بکل رازی جواب کئی دائی نا چه خبر دار اور کل در اطلو دا عذاب نا دا تعلق لری دا غیب سره او دا غیب علم چه اخاز دے پلا پور پائے بان صرف اللہ علم دے بلچبنا وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا عَلَمُهَا إِلَّهُ او خاص دا سره چا بیان د غیب دی جن له پویږي پای باندې ماریو الله چا بیان د غیب چی اصل د الله سره دی پای باندې پویږي نو ما سی وی الله پای پویږي دلته چې تشبیه ده د آیات کې ا تشبیه دا چې دا غیب چې دا یو قسم له یو کور کې بیان الغیب فی بیت دا غیب چې دا علم د غیب دا یو کور کې دی او بیا ا کور چې دا په دروازه باندې یو قفل یو تاله لګی درې دا بیا چا بیا نه دا قفل چې دا تاله چې دا الله سره دی علم غیب دا په یو کور کې پاکور باندې دروازه باندې تاله لګې دلیل دا یې تاله چابیان چې د الله سره دین نو مفاتيح الغیب بیا مخلوق چې پای چابیان باندې خبرداري حاصلې نو دا لپاره دو طریقې دي یو طریقه دا چې یا خذ المفاتيح برضا الله جدا چابیان د الله پر رضا باندې راو اخلي هغه خبردار شي دا ثابت ننی ولی ذکر اللہ ترا چا سر غیب و علم ننی ورکلے دویم دا ہے چی دا چا بیانی پر رضا سر ننی بلکی پر زور بندی دا نوالی پر قاہر و پر جور سر ادام محالا و ناممکن دا ذکر مخلوق جو ہے دای جبر و زور پر خالق بندی نچلی گی چکل اللہ تعالی بخفلا بندی منی ورکلے و مخلوقم دلال نشیاست رہے معلوم داشو چی مخلوق پر غیبون پوئی گی باولیم ان المخلوق لا عالمون الغیب معلوم داشو چی مخلوق دا پر غیب بندی نپوئی گی وعنده مفاتح الغيب لا علمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر او فيك الله تعالى پاسوان دي چي دي پوچو بدرياب کي ديك بيان دا علم کلي الله تعالى ہے چلا بزرات بلنے جزيات بلنے او کليات پار سوال نے عالم او خبردار دے او تردید دای نظریه دی فلسفو کې اورل دا وی الله تعالی چې دا په جزئیات العالم باندې نه عالم د جزئیات علم الله تنشته دا جزئیات جزئیات ذکر کوي الله تعالی په پر تعلق د خپل علم ذکر کوي چې پای باندې عالم وي عالم ما بالبر والبحر عالم د الله تعالی په اسمان چې دی پوچګیو په دریاب کې مالکم شیزونا چی پا وچا کی پراتی پائیم اللہ تلا عالم دے وکو دریابونو کی دی لمدہ کی پائیم اللہ عالم دے وما تسقطو من ورقت اللہ عالمها او نر علوی گیس یو پانا مردا چی عالم دے اللہ تلا پائیم اللہ دا سم روونی چی پائی کی چی دا ہری وی ورن سپانا راول لیگی لرگی راول لیگی اللہ پائے بل نخبردار دے ولا حبت فی ظلمات الارض ان رالوی گے یو دانا بات یارو دزما کے حبا فی ظلمات الارض زمیدار دیا دانے کری پٹی کی جرے دانے ہو کری کر ہو کی اگر تیارے چھے آزمک کے کتف پٹی شی خواہ رو کی ظلمات الارض گلار واللہ پائی بانی ما علم دے چھے کمی دانے نو دے کی تیغ راخی جو کمی نمن راخی کما دانے جراب ہوا گے کہو پسل وکے و کم بینے کئی پائی علم دے ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین او نلن او نوچ مگر پا کتاب کار کی دی ولا رتب ولا رتب لنلند لن لك حيوانات ذي حيات جا کی جن پائے کی بگی بگی ولا عبس نوچ من حيوانات جا کی جن پائے کی نہیں لك جمادات شو کہ حيوانات ذو حیات یو غیر ذی حیات وی پائے تول بن العالم دے دین قول لائے چی آم مخلوق چی پیدا کرے دلاللہ تلا دو غورنا المخلوق من النار دائی پیدا ایج دو غورنا شوئے دو گربل شینا شوئے دے پائی بنیم اللہ تلا علم نے پتے کی بیان دے علمی کلی دلاللہ تلا اور نفی دے علم غیب و دے غیرنا چپ غیب باندے پوئے گی نو صرف اللہ تعالیٰ پوئے گی اللہ نالا اوبل سوک پہ غیب باندے پوئے گی اور دا اول ندام صلر آروان دا سورة البقرین تقریبا دا قرآن پہ ہر سورت کے اللہ تعالیٰ زان لپارا اس بات دے علم غیب کے دا مخلوق دینا بھی کئی لکا سورة البقرہ دری دیر شمایات کے دری دیر سماعت دو سورة البقرے قال لم اقل لكم انی عالم غیب السماوات والارض اللہ تعالی آیا مانو ویلی تاستا چی اقینا زفو ایگم پا پتو دا اسمان لو دزم کبان لی و آرمو ما تو دونا و ما تک تون او پو ایگم پا سبانی چی تازی کارا کوئیو چی تازی پتوئی لا زان لے اس بات دلی میں غیب کئی مخلوق نے نبی کئی کسک کارا دیو کسپت دی پای ٹول بالنے پو ایگم یا سورہ آل عمران پنځم آیات کې الله ځان لا غیب ثابتې علم د غیب مخلوق نه نفي کوي ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء یقینا الله تعالی چې نفټي پاوای ته شی پاس مانلو کې ان تو شیب بزمان کیا ان لپاس مان لوکے ہیچ شیدہ سنشتے چاہید علم دللہ نواتلے اللہ پائے باندین عالم سجدی داٹول دا علم دللہ دللہ اندی واللہ پائے خبردار دے بیا یہ حکم دیر شماعت دا سورہ آل عمران کے پائے کی زان اللہ تعالی اس بات دا علم غیب کی چیزب غیب بان لے پوئے گا یو کم در شماعت قل ان تخبو ما فی صدورکم او تبدو یعلمه اللہ ویعلمو ما فی السماوات وما فی الارض واللہ على کل شیء قدیر عالم دی اللہ تعالی پاس جی پاس من لگی او پدنو کی او دی اللہ تعالی پاس یو شبان دی قدرت لرن کے اسمان نو اسمو کو پار سیز بانے اللہ عالم دی مخلوق ننے بیا یو سل یو کم اتیام آج دی سورہ آل عمران کے پائے کہ اللہ تعالی زان لے اس بات دی غیب کئی چیزب غیب بان لے علم غیب زمان خاصرہ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء وما كان الله ليطلعكم على الغيب او ند اللہ تعالی چی خبر درگی تاوز پاپٹو خبر نبالنے علم غیب دا خاصد اللہ تعالی دا بیا سورہ نساء کی یوصل یو او یعمات دے باہر کہ اللہ تعالی زان لے اس بات دا علم غیب کئی چی مخلوق پا غیب باننے نا پوئی گا اللہ تعالی و عزت پائے باننے پوئی گا ما یو سل شپک او یا امات دے یبین اللہ لکم ان تزلو واللہ بکل شئین علیم بیانے اللہ تعالیٰ تلستا ان تزلو دا چیتا گمران شئی یا بیانے اللہ تعالیٰ تلستا گمرائی دہیداتنا والله بكل شيء عليم او دل الله تعالى پای او شیوان دی عالم لا پای باندې عالم نه بل څوک پای نه دی عالم بیا سورۃ المائده کې غن ویاد د 97 نمبر چې پای کې الله تعالی ځان د پای اثبات د علم غیب کې او مخلوق نه نبی کوي غن ویاد دی ذلك لتعلم ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض وان الله بكل شيء عليم دادر پای تاسو پوه شئ یقینا الله درا چې عالم دې پاتش پاسمانو کې او پهنو کې او دل اتلا پاري او شبان دې عالم پار زبان اللہ علم دے پی یوصل نہم آیات کے چې الله علام الغیوب دے عالم دے پپټو باندې یوم یجمع الله الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انك انت علام الغیوب وای بای چې نشته مون تعلم یقینا ته چې عالم په پټو سيزونو باندې یا اللہ تعالی میں بل سکنش دے لازان لا اس بات دے علم غیب کے بے یو سل شپاڑا سمعات کی رسول ہے مائدیں سبحانک ما یکون لی الاقول ما لیسنی بحق ان کنتو قلتو فقد علمتا تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك انت علام الغيوب لا بال يشمل العالم دي بيوصل ولا سمعات کے ولما توفيتني قلت انت الرقيب علي وانت على كل شيء شهيد العالم دي بیا د سورې انعام کې درې آیات کې دا تیر شو چې الله پار سالم دی او والله فی السماوات و فی الارض یعلم سرکم و جهرکم و یعلم ما تکسبون دا الله تعالی چې دا متصرف دی په آسمانونو کې او په زمینو کې عالم نے پپٹو ستاسو پکارت ستاسو عالم نے پاس باندی چتاوی کوئی لا پارت خبردار دے بیا دی آیت کم دے پندستم آیت کم دی سورت پچاس نمبر آیت دی سورت انعام کے قل لا اقول لكم عني خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك ان اتبع الا ما يوحى الي قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفكرون لا علم نپاسوان دارن ادا یو کوم شپې ته ما ادم دی وعنده مفاتيح الغيب لا علم الا هو دا شن سوره اعراف یو سل و اتي ايمات دي چې پای کې الله تعالی ځان لپاره اثبات د غيب کوي مخلوق نه نبي کوي یو سل و اتي ايمات 187 يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون طورتوا يقين العلم دراتلو دائي خاص دالله سرده بائي خاص الله علمني بلسك بائي بني علمني دي داشن سورة توبة يوصل يو آيات ایک سو ایک آيات دو سورة توبة چ اللہ عالم دی او بل څوک الله سره د علم کې شریک نشته دی یو سل یو آیت نه وممن حولکم من الاعراب منافقون ومن اهل المدینه مردوا علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلم اللہ اتنا پی جنی آئی لرا منگ پی جنو آئی لرا لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظیم داشن تقریبا ہر صورت کے اللہ تعالی ازام دا پارا اس بات دا علم غیب کلے و مخلوق نے نبی کرے دے لیکن سورہ یونس کی بے یوکم درشم آیت نے یوکم درشم آیت دا سورہ یونس دارنگی دائی یو شپیتم آیت 61 نمبر سورہ یہود کی پینزم آیت دے بیاد آئی سور لسم آیت بیا دیرشم آیات دائی سورہ یہود دیرشم آیات دائنگی دائی یوکم پندوستم آیات داشند سورہ یراد اتم آیات اول اسم آیات سورہ ابراہیم ات دیرشم آیات دیر تیس نمبر آیات د سورې حجر سلیریشتم آیات ده د سورې نحل 23 نمبر آیات ده دا 77 نمبر آیات ده د سورې بنی اسرائیل کې دعا ته نه 25 آیات ده 25 نمبر او 55 آیات ده سوره کهف کې دعا یا ته نه درشتم آیات دی یو سل نهم آیات دی سوره مریم کې څلور نوې 94 نمبر آیات دی سوره طه کې څلور آیاتونه یو ولسم آیات دی بیا دو پنځوستم آیات دی بیا دوکم سلم 98 نمبر آیات دی یوصل لسم آیات دی داشن سورة انبیاء کیون دو آیاتونی سلورم آیات دی یوصل لسم آیات دی سورة حج کی اویائم آیات دی سورة نمل کی دویشتم آیات دی و پینزش پیتم آیات دی این دین آلاو تقریبا هر صورت کی دا سیاتون اشتا چی دلالت کی بدیوانی چی عالم الغیب چی اصریف یو اللہ تعالی دے و پغیب بل سوئل نفوئی گئی و این لہو مفاتح الغیب دیو این عائشی رضی اللہ عنہ بنقل بخاری کی روایت رازی من حدث قالنا محمد ان یعلم ما فی غد جا جتا دا خبر درکو چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سبا دا حالاتونه خبر ده ای فقد اعظم علی الله الفریا دې سړی په الله تعالی باندې لوی دروغ جوړ کړو دا سړی لوی دروغ جن نه وَإِذَكَ اللَّهَ تَرَى فُرْمَائِ سُورَهِ كَابْكِ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا نبی چلے آدھ حالات انہیں نخبری گی او بیا سنو اللہ دالی کردی چی ارواح دنیکانو چی دی نیکانو روحنا راضی او آغم خبری گی بیا ورته مولانو مسله خودلې و چې کله زیارت راشي او جوړې میش په شي خالي نوم ورلدې بدل کړې وي ماقام غریبان راځي ماقام غریبان چې دا به د روحونو د ویل نور شته به نه ویل و یا راځي او حالات باندې ځان خبرې او بیا زیا خوا پتاو بزازیه کې لیکي چیر چا دا عقیده دا سو حکم دی و من قال ان ارواح المشایخ حاضرت من قال ان ارواح المشایخ حاضرت تعلم یکفر آسو چی دا عقیده چاوی دا ماکام غریبان رازی دا کور حالات معلومی دا روحون رازی و دا ماکام حالت معلوم حالتون معلومی زیارت جمعی پشپوی رازی حالات معلومی و یہ چاچی دا عقیدہ انہوں نے سڑے کافر دے پتاب الزازیہ کی بھی حکم لگو رہے دانگی ہدایت المستفید لائیو کتاب دے دو جلد لگی دے مکیو جلد کے اس دو جلد لگ چاپ شوئے ہدایت المستفید پائے کی نقل کلے دو بزازینا آئی دا چاچی دا عقیدہ و نظریہ چھے ارواح دا مشایخ و نیکان و رازی حالات معلومی دا سڑے کافر دے. بلکہ چوک چی تسویہ و برابر والے کئی پا علم در رسول و علم در اللہ کدام کافر دے. لکا مرقات کے لکی ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ چی سوک پا وقت نکاح کی ہوئی تو ایک گواہان راولا آئی نور بسوک گواہان راولم خو خدا و رسول اللہ گواہ کنن اللہ و رسول پا دے بانے گواہ دی دے نکاح پا وقت دعوی چی یا ایسے وقت کی ہوئی اللہ و رسول پا دے خبر بانے گواہ دی نائی دا سڑیم کافر دے لیانو سوا بین علم اللہ و علم رسولی اگر دت تسویہ برابر والے اوکو پیمینز دا علم دا اللہ و دا علم دا رسول کے اللہ دا رسول دا اللہ سر شریک جوڑ کو علم آلور کو او حال دارے چی علم چی دا خاص دا اللہ لرا نور دا دی مسئلی تفصیل اب سورہ نمل کی راضی پیندش پیتم آیات بندے قل لا اعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ اغا آیت بندے وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثوكم فيه ليقضى اجل مسمى مگه بیان د کمال علم د الله تعالی او علم دا کامل دی عالم دی سره د علم کې څوک شری نشته د دې بیان د کمال تصرف د الله تعالی کې چې دا تصرف هم کامل دی خاص اللہ آزاد دے چود کئی تاول رشپا کے لا رشپی در بالنے خوب راولی شپا کی مود کئی دا شپا چیدے دا اللہ تیارے و تورتم والا پیدا کریم دا دار پارا دا در پارا چاہی کی خوب ہوشی وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّارِ وَعَلِمْنَ اللَّهِ تَلَا پَائِ بَنْدِ چِكَوَئِ تَعْسُ دَوْ رَزِي یہ توفا کنکی توفی دا بمانا دو دا کولو سردہ آزاد دے چی تاسو دشپیو دا کئی بیاش پا کی انسان من لے اکثر خوب حالت کی بدبان دی مرگ بدبان لے رازی دیو نو علماء وی النوم اخو الموت دا خوب چیرے دار مرگ مثل لے دی رور دے اخو الموت دے دکا مرگیم انسان لزان لنا خبری گی دی چا خبری نوری دی چا حالات لنا خبری گی دی خوب کیم داشان شئی دیو نو انسانو دکی نو آدی خوب باکی و بہترین دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود لے در یو اللہ بسم کاموت و احیاء دا عام دعا در دویم کتاب التوحید کے امام بخاری رحمت اللہ علیہ بخاری اخر کیو کتاب کے کتاب التوحید بے آئی کی او باب نقد کرے باب سوال بے اسماء اللہ جو سوال کے نو بنمونز اللہ بنوے کے باب سوال بے اسماء اللہ اور بے آئی کی حدیث راوڑے دا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دا باب کے پائے کی راضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچی رائے اکپلی بستری تا بستر بے او سندلا او کل بچی پائے کی سملا تو نبیہ با نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کولا اللہم بی اسمک ربی و ذات جنبی و بکا عرفوه فإن امسکت نفسی فرحمها وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفِظْهَا بِمَا تَحْفِظُ بِعِبَادَكَ الصَّالِحِينَ دعا بے کونا اللہم اسمی کربی وزاد جنبی یا اللہ ستا پنم بالنے ما کی خود داخل اڑق داخل طرف بستر باندے و بکار پاو چی پاسم نستا بطاقت بپاسم تطاقت را کنو علب پاسم و یا اللہ زود شما فین امسک دا نفسی فرحما یا اللہ کدی خوب حالت کی تا دما دا روح قبض کو پما دے پما غاندے مرگ راوستن رحمو کی مما غاندے یا اللہ بے اما رحمو کی وان ارسلتها او یا الله قطا راولګ دې روح لره ما عمل دې نکلم ما دې جون راګ نو فحفظها كما تحفظ ببارك الصالحين یا الله زما دې روح دا سه حفاظت کې لګا سي دې حفاظت کې خپل نکاح بندګان دا بهترین دعا ده انسان ملکیږي اخیری کلمه او دکیږي اخیری کلمات دی دا دنیوي خبره دې کې دا دعاګانې اسکار دي کوي ځکه د باندې مرګ راغی نو اخیری کلمه بد بیا دا کلمات وي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د مرګ وخت چې اخیری کلمه د الله د وحدانیت شو من قال لا اله الا الله من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه دا جنت ته داخلي د لا اله الا الله نو مراد چې کلمه توحید ده نفس دا عنوان نه دی مراد بلکې ارایو کلمه چې دلالت کوي په توحید د الله باندې چا دی او نه جنت به الله درکې زه بخپل صرف دا کلمه د لا اله الا الله مراد چې نبی صلی الله علیه وسلم مرګ وکړي ویل اللهم بالرفيق الاعلى نبی صلی الله علیه وسلم لا اله الا الله نه دی بلکې اللهم بالرفيق الاعلى حسین چې دا لا اله الا الله دلالت کوي په وحدانیت د الله باندې نو اللهم امدا شان کوي کنه نو بینه دا کلمه نه بلکې دا کلمه یې کبه مثل د دین نور کلمات یې دلالت کوي په وحدانیت د الله باندې نو هو الذی یتوفاکم باللیل و یعلم ما جرحتم من النار خاص الله ذات دے چود کئی تاول ردش پی و عالم نے پاس بلنے جتاوی کوئی دو رضی سمہ یبا سکن فی بیارا پرد کی تاول سر پدی و رس کے خوب نرا پاسے را پرد شئی لیخزا جرم سمہ دیر پاچی پرکلش یعنی تم قررہ تم عمر اللہ رکلی آپورشی ثم الیه مرجوکم ثم ینبئکم بما کنتم تعملون بیا خاص اللہ تا گردیدل ستاز دی بیا بخبر کی تاو لرا پاسوانی چی تاو کم سکول لاوت تا خبر در کئی وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا او دا اللہ تعالی چه ضرور دے پاس بندگان خپلنا ويرسل عليكم حفظا اور علی پتاز بانا ساتن کون کی ملائک اب زمانہ ساتن حفاظت کون کی ملائک دربان اللہ علی یا مراد حفظنا حفظ ملائک دا اعمال دا انسان دی انسان دا عمل عبادت کے آئلی کئی لکھیں چاہے دا کرام الکاتبین ویرے کی دا ملائک مراد دی یا دویم چیرے اغم ملائک مراد دی چاہے دا انسان پہ حفاظت بلنے مقرر دیو دا انسان حفاظت کئی انسان حفاظت کئی گدائی تذکرہ راضی سورہ اراد کی والسم آیت کے دا ملائکونا لاوہ چیرے انسان لپارا نور ملائکم دی رضا کرام الکاتبین نے دی انسان حفاظت کئی یو لسم آیت دی دائی له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله دل در پارا وار فوال نمبر پر نمبر راتن کی ملائک تو مکہ زنا ورس کو زنا حفاظت کی دل من امر الله بسبب د حکم د الله بن لے حفاظت کی ابن کثیر بہر دی سو رات پات بن لکری چار انسان من اللہ تعالی لس ملائک دا مقرر کلی دی دا کرام الکاتبین نالا دا دا پا سترگ باندلی فرشتی دی دا پا خلو باندلی پا شنڈ باندلی مقرر دی دا دا پا تنلی باندلی مقرر دی دا مخی تا مقرر دی شاعت مقرر دی چپ طرف تا وکی طرف تا دا دا حفاظت کلی لس ملائک دی ار انسان سا وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا حتى اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون تر دې چې راشي یو تن ستاسو مرګ نو روح اخلي داینا ملائک زموږ وایي هیڅ کمی نه کوي په حکم د الله کې لا یفرقون فی حکم الله اید الله په حکم کې هیڅ کمی نه کیا روح بیا اخلي ثم ردوا الى الله مولاهم الحق بیا واپس لږی الله تعالی دا چې مولا او مالک دې دې حق دا الله دا واپس کی دا رد یې یا هو حساب د پاره په الله باندې پرز د قیامت معنی الله ته پیش کول شي پرز د قیامت د پاره د حساب یا دا رد چه دا واپس چه دا مرگ نرستو دا آداره چه ملائک دا رحمت راشی آد رحمت ملائک دا دیرا روح راواق لی یرتفعون بی روح المؤمنی لسمای وردو آئل علیل روح دا مسلمان ازان سا آلتے مومن برا طرف تیوڑی اسمانون تا او بیای واپس کی آلہ علیل تا مزاری دی آیت بندی ہوئی مولاهم الحق د دې آیت نو معلومه چې الله تعالی دا مولا د کافرو دی مولاهم الحق بل الله مولا الكفار او د سوره محمد یو له سماعت کې راځي چې کافرو د پاره مولا نشته وي وښتمه چې پاره د یو له سم آیت د سوره محمد کافر او دپاره مولا شته نه بګشتمه چې پاره یو لسم آیات دی ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم دابتی وجبالنی یقیناً اللہ تعالی جید مددگار دائی کسانوں چی مان روڑے وأن الكافرين لا مولى لهم او یقیناً الكافران چی نشد آئی لرم مولا سورہ محمد یول اسم آت کیوئی کافر لسوک مولا نشدے دلتوی مولاهم الحق جواب دائے چھے سورہ محمد کی چرازی چھے کافر لر مولا نشن حالت دا مولا بمعنی الناصر دے و بمعنی الولی بیالن الكافرین اللہ مولا لہن چھے اقن الكافران چھے نشترے لر سوک امدادی او نسوک دوست اللہ دوست دا کافر نرے و ندا مددگار دے کافر سر اللہ تعالی ملگرتیا نہ کئی او دې چې مولا راله دا مراد مالک سره ده ثم ردوا الى الله بیا واپس دې چې الله تعالی دا چې مالک دې دې حق او الله څنګه مسلمان مالک دې نو دارنګ کافر مالک هم دې البته مدد صرف د مسلمان سره ده د سوره محمد یو لسم آیات کې ابي مال الناصر والولي دې معنا د مددگار سره کافران لر مولانا استعمال مددگار دائن استے ولی او دوست دائن استے مسلمان لپارش ترے اللہ دے دل تا مارا دا مالک سر دے علا له الحکم وهو اسرع الحاسبین خبر شیخ خاص اللہ لے دے اختیار او دے اللہ در ذر حساب کن کے ذر حساب کن قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعون وتضرعا وخفيا دام بیان د دلیل په اعتبار د تصرف سره چې تصرف د الله تعالی تصرف کامل د اخلاصي د زنام خلاصول شي د دې ول نسخت چې راشي نه د فریادونه کوي قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تور تو سو خلاص ہی تاسو لرا دا تیارو دو چه او د دریا ول نه تدعونو چرا بل یا لرا تزرع و خفیا پاج زیسرو په پټوان له آزاد څوک دی چې تاسو تکلیفونو نه خلاصې پوچه کې او دریاب کې اوسو الیلن جانا من هذه لنكون من الشاكرين کچر تخلاص کو الله تعالی د دینه نو خام غاشو د شکر گزارنا شاکر دو مارد موحد سره دی کچر چر د الله تعالی د دینه اخلاص د نو مد الله توحید منن کی شو الله و یو غنو جکله اخلاص کی نو بیا د الله سره شریکان جوړه اکرما رضی الله تعالی عنہ دا ابو جهل زویره دا فتح مکی په مقابل نه در ته دې کوشش کاو تختیدو دریاب طرف ته وو دونه آیو کیشته کې کی ناست دا کیشته په ډوبې دوه باندې شو چې کلا کیشته ډوبې ډوب باندې شو ټول ویلا مشرکان ویل راځي اوس موږ الوی خدای لوی الہ تا واس پر یادو کې نو یاد دی وخت اخلاص ول کوي او ته راځه کملا نه یا الہ دې کوم چې محمد صلی الله علیه وسلم دې الله ته فریاد شروع کوي وس اکرم رضی الله عنه ورته یو قدم منل نو بیا موږ راته دې دو سلام دا الہ موږ منل او ذات مددگار ویلې ادم عقیده لاله چې وسختو کې دا اخلاص ول کوي نو بیا موږ هم ته دې ضرورت نو اټول مشرکان ورته وی د دی وخت کې بل الہ مدد نشي کولای په کار نه راځي سوار د الہ نه او ازمانه په الله باندې قسم وي چې کم الہ نه زوز مدد غواړم که د اخلاص لمنو زو په دای الہ باندې ایمان راوړم بیا په دای الہ په ازما ایمانی مدد غوتل شروع کړل الله کښته به شکل لدا بچو او دبل درته مکه کې د دخ زراله نبی صلی الله علیه وسلم نه امان او تر خپل سړی د پاره زماره سړی ته امن ورکا ویل السلام علی امن ورکره چې کله کېشته غاړه درا پورې وتل را وتل نو داراغه نبی صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړ بیا صحابې شه د نبی صلی الله علیه وسلم او ډیر جنگونو کې جنگېدل د کافرانو چې یاو ته سخت شکستونه ورګلې لوی صحابې دې دغه رب بیا بچ کول کوي قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم انتم تشركون والله تراچه بچ کوي تاسو د دینه د دې مصیبتونو نه تاسو بچ کوي ومن كل كرب او د هر قسم غم نه دا راته کې د هر قسم غم نه بچ کوي کرب آغم تو لکی الذی یذیق بی الصدر چې پای سره د انسان د سینې راتنګ شي آی غم ته کرب ولیکي الله هم بچ کئ ثم انتم تشرکون بیا تاسو شرک وئ د الله تعالی سره چې کلم اخلاص کی الله هم غمونو پریشانو نه او باسي اخلاص هم کینو بیا د الله سره شریکان جوړ کئ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بعض بعض تورتوا دا الله تعالی چې قدرت والا دی په دې چراوي کې پتا ځوانه عذاب د بر طرف تاسو نه الله دربان عذاب راولی د برنا او من تحت ارجل گم یا لان دے د پوستا سنا عذاب راولی گی د برنا عذاب چی رازی دا دری طریقو سر عذاب من فوقی گم دا پاسن عذاب راولی گی اللہ درامان پا انسال دا باران بندی چا دا گٹوی تاسو ناشکری کوئ بے دینی کوئ اللہ سره شریکان جوړوئ اللہ دربان د ګډو بارانو کې د بره طرف نه دویم قول لای چې من فوقکم بره دربان الله بره طرف نه دربان الله تعالی عذاب راولی باران دربان نه کوي تاسو ضرورت وی الله تعالی باران نه بنګي دا عذاب وی د الله طرف نه یا دریم دا چې برت رم الله عذاب درکې چې طالبان مقرر کی تقرر د حاکمان او شي جاد ظالمان وي ظالمان ناکارا بادشاہان در باندې مقرر شي دایو عذاب نه راولې نه نور دوشتره باران چې عام نه کیږي په وخت ضرورت باندې باران نه کیږي او چې کله ضرورت نه نو آو کیږي او چې کله ضرورت شي نو به باران نه کیږي خلک یې غواړي هو نه قبلېږي دیم تقرر د حکما او ظلما او ظالمان دا تقرر نشته او من تحت ارجلکم یا لاندې د خپلو ستاسو عذاب در باندې راولي دام درې قسمه باندې عذاب راولي الله تعالی د لاندې طرف نه متاو باندې معنا بل خاص په د اسما کې تاسو منډي ژوندې ژوندې ژوندې الله تعالی د اسما کې خاص کې عذاب ضروري دین دار بی عدم النباتات چه برن بارن بند شو زمکا چه دیر زمکی خواه کی شنکی و پسلون چه ضرورت نپورا کئی نباتات درین دار من تحت دیار جولی کم چه اولاد نا فرمان پیدا شی دخ پود لام دربان الله تعالی عذاب را ولی من اولاد در کی خوا اولاد در نا فرمانای دا عذاب مشتری اولاد شتری دا ار سڑی شتری او پای اولاد باندې پریشان دیوا ار سڑی نت پوسو کیا پریشان کرے اولاد خبر نہ منی دا قیامت علامات کی مرضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفوس کرے جبریل امین حدیث دے حدیث جبریل پر مشہور حدیث دے اول اول مشکات اول کراوڑے عمر رضی اللہ عنہ منقل بند دیر تفوس نے کرے اسلام بارہ کے کرے ایمان بارہ کے کرے احسان بارہ کے کرے نبی اور تو متسا قیامت بکلا راضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائے مل مسئول عنها بعالم من السائل نرے دا تپوس دے شوی دکھ پیاد تپوس کونگینا مانا زمان استاد علم چے دار قیامت ببارک علیہ السویہ برابر دے سن جتا نا پوئے گی دے زم نا پوئے گی من بیا تپوس کی معاش رات و آدائی علامی سری قیامت علامت سری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تدائی علامی کہی وَإِ أَنْتَرَ الْحُفَاتَ الْعُرَاتَ يَتْتَاوَلُنَ فِي الْبُنْيَانِ چوی نوی تو آخ پیب لک پیلا أَنْتَرَ الْحُفَاتَ الْعُرَاتَ آخلق چاب بربنک پیب لک پی گرزی دل راعیان شپنکی بوای بتو وینی یتتاولون فی البنیانی یو بلزر بابادو کی سیالی شروع کی لاکی پوک پور جوڑ کو زیم جوڑو ما آئی سرا پیسی غریب خلق بیا بدا سی مالدار شید یتتاولون فی البنیان یو بلزر بابادو کی کورونو جوڑو لو کی با سیالی شروع کی دا شروع شیدی کنن یو رور چې آکور جوړ کینو بل آئے پا سود رات لی خواہ آکور جوڑائی چی مام پوخ جوڑ پلے دیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی انتا لیدل امتو ربتا دا چی ہو سی دی آوین جا اخفل مالکن لرا دی دیر مطلبو نا محدثین بیانائی و یو پائے گی رائے چی ہو سی گئی وینځ خپل مالک لره مان لور چې ادا سم باسه کوي د مور سال کسرې چې مالک حکم کوي مور ته ایت دې نو لور وي ایت دې سي مور خبره چرته لور نه منلې دا اخیری وخت دی نو حقوق الوالد اولاد دا اولاد نه فرمانی چې دا ز عبد الله تعالی نکته نه مقرر دی او یل بے سکون شیعن یا گڑ وٹ کی تاول لرا ڈلی ڈلی چکلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا آیات وارد قل هو القادر على يبعث عليكم عذاب من فوقكم ومن تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا دا چې اورید ایبا علیکم عذاب من فوق نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل اعوذ بوجهک یا الله زه پناه غواړم په تاسو سره د دینه چې هم باندې پاسا عذاب راولېږي بجدا اورید او من تحت ارجلکم یا اعوذ بوجهک یا الله پناه غواړم په دې سره چې لاندې ترلم باندې عذاب راشي ادری ما ویل بیسکون شیان وی هازا هو اندا آسان دی په نسبت سره د مکهونو دواړو ته او یل بیسکون شیاو او یزیق بازکم بازا باز یا ګړوټ کی تال لرا ډلې او اوسکې بایس تاو ساز اپ سزا بازو انظر کیف نصرف الآیات لعلهم یفقهون وګور څنګه بار بار بیانوم آیاتونه توحید د دل پار چې دی فقاهت او په حاصل کی تصریف ویل کی بار بار یو شی بیانول الله دا توحید آیاتونه قسم قسم طریقو سره بیانوم زه والله قسم عقیده من طریقه سر بیانه هو کذب به قوم کو الحق دروجن که دل را قانستا و دا حق خبروا حق خبروا دا اللہ ترم نر آغلی و افستا قوم دروجن و گرن لا اتخفا کی اما تورتا و لستو علیکم بی وکیل نیم زو پتاوز زیموار زبتاوز زیموار خونی ما لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون د پاره د هر یو عذاب وخت مقرر دی او زر دی چې پویا بشي تاسو نبأ ما لكل عذاب هر عذاب د پاره الله تعالی یو وخت مقرر کړی دی او تاسو ته پته ولګي وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره دا آیت کی بیان دا آداب کئی مسلمان تا آداب ذکر کئی او کلا چه ہوئی نیتا آئی کسان لرا چن نوزی پایا تو نزمون کے پٹو خسرا نم پایا تو نکن نوزی مارا پایا تکذیب کئی و دائی پر استعزا کئی خاص ویلکی هو الخاص بالتکذیب آل نواتل لی پایتونو دللہ کی بدا طریقہ چو دروغ جن گڑی آتونو دللہ والاستحضاء بالدین والاحکام استحضاء کئی ٹوئے کئی پا دل پورے و پا احکامات و دل پورے چیتا دس خال حکمینے نصبہ کے فارز عنہم بس مخوال و دائنا حتی یقوزو فی حدیث غیرے در دی چای ولنوزی په خبره بلګي په بل خبره کې مشغوله شي بل خبره کې مشغوله دا معنا چې حتا یتوب حتا یخوض حتا یتوب در دې توبه دا بکواز نه وباسي دا شان آد مخکې تیر شوی دی یو سل سلوی ختم آد سورې نساء کې او سورې مائده کې و پنځوستم وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ او که یر راولی پتاوانی شیطان یر دربانی راشی شیطان لن خبره یر کی مانا بالوسوسا وسوسط تواجه فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ بس مکینا پس دو یاداشنا مال قوم الظالمین دا قوم ظالمان سرا از ذکرات دو معنی یو مانا دا چکلتا رایات شیا مانا کول دا اللہ تلا نازی تل نازا بتا رایات شو چلا خوردی ناز تینا مانا کلی دا داریک باس او دا توبہ عملی دا عملی توبہ چې کم کار کې مشغوله کم عمل کې عمل فورا پرې ودل دا توبہ عملیه ده ده ماند از ذکر آوانا پس ده یاداش و نسیتنا سرات شنو بس بیاوان نکینه وما على الذين يتقون من حساب من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون نشر پاک تسان بلنے یتقونا چایزان بشادین شرک نظر حساب زدین تشے یتقون مانا یتقون من الشرک ولكن ذكرى لعلهم يتقون لیکن لازم دے پدیوانی نصیحت ور کول دے پار چایم بچی نور پای زور نشی کولے خپل بتا نصیحت دور دور کئ یتقون من حساب من شی بس این ذکر کئ شی دام مشرکان براتل آئی بکی ناستل پا مجالس و رسابو کی آتونو پا بارکی بے باس و باس نکولا صحابا چی آپ پریشان شو پا دی بان لے چکی دیش شو پا دی گنانگاریو گنانگار شو منی منگا لد آتون راولی گل چی مال اللذین یتقونا من حساب من شیعون ولیکن ذکرہ لعلهم یتقون وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَرِ الَّذِينَ دَعَتُ الضِّفْ مَا قَلْبَانِ مَا ذَكِّرُهُمْ ثُمَّ ذَرُهُمْ نَشِيَتْ وَرْتَوَرْكَوْ بِأَفْرِدُ دِلَرَا فریدی بے پسل سرام پسلین وئی دای سره معاشره جون تیر ول بدای سره پریدی بتر کل معاشره دیم آی با پریدی بتر کل ملاتفا آی سره بت اس قسم نرمی بدای سره لکه دریم وتر کل موالات ما هم دای سره دوستانه پریدی البته یو شیبانه پریدی دا ایرول آئی تو ایر ورکے دا عذابون نویرے وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا او پریدا کسان لرا چاینی ولی دے دین اقبل لو بیوٹو کے دی یو مانا دارا چینی ولی دے دین اقبل لرا مانا دین اسلام لرا لہو لائب ویسخرون بے پای پور مسخری کئ اتخذوا دین الاسلام لهوا ولعبا ويسخرون به نیولې د دین اسلام لرو لو به ټوګه پای پور مسخری کئ دین پور یادار چې عبارت کی قلب ده قلب دا معنا چې لعبا ولهوا دا اتخذوا سره لګي چې اتخذوا اللهوا واللعب دینا نیولې دې دې له لایب ټوک او لوب لر دین داینه دین جوړ کړي نه دای مثال کا اصحاب القوالی اسو کا خلک چای قوالې کوي وای ته دین وای داغي قبرونه باندې عرسونه کوي پای باندې غړي غازو دار دین حصہ غني لوب او ټوک دین جوړ کړي نه اتخذ الله واللعب دینا دریم قول مدارک ذکر کئی و دیم مطلب در ادا ہے چی اتغازو دینہم لہوان لائبا و لہوان اتغازو دینہ ذریعتا للہو واللعب وہو الدنیا نیولے دے دی دین قبل ذریعت پار دلہو لائبا و دالہو لائب سشے دی دنیا را اتغازو اتخذوا الدين ذريعه للهو واللعب نیول دې دې دین خپل ذریعہ د پاز له لعب له لعب څه شه د دنیا لپاره دین د دنیا د ګټلو ذریعہ ګرځول دا وغرتهم الحات الدنيا او دوکا کیا چول دي دل ژوند دنیا وذكر به او نصیحت ورکه به قران سره ان تبصل نفس بما کسبت ان تبصل لا مقدر ده من الله تبصل دا چې حالات نشي یو نفس په سبب دای بل نه چای کړی تبصل دو معنی کوي مفسرین تبصل من الله تحبسا قتاده رحمت الله علیه اسی نو چې بند کړی شي یو نفس پس او دای باندې چای کړی زحاق رحمت الله علیه ان تبصل من ان تهلكا اسی نو چې حالات شي ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع نبوي ديو لرا ما سوا دلانا نسوك دوستا و نسوك سفاشي وإن تعدل كل عدل لا يخذ منا او كچر تجرمانا ورکو الغالي پورا جرمانا نوابا نخستلشي داعنا پورا جرمانا ورکو نوابا قبلينا پورا جرمانا صدا چه دابوي چه کاش دا زمکا چه دا دستروزارو نڈکوه دا زمکا دستروزارو نڈکوه دیا زان نا پخلاشوه وی خخلاسی کی بنا بیا دا زمکا طول دستروزارو نڈکوه و دا پا دیا زان نا خلاسی دو دا پار ورکوه لغوالی خخلاسی کی بپینا اگر دا مخی آل عمران کی تیر شو یو نوی آیت کے 91 نمبر آیت کے چه دی با دا زان نا خلاسی دا پارا دا ډک از مکه د سروزر اور کول غواړي خلاصې ورل نه اولائک الذین اوصلوا بما کسبوا لهم شراب من حمیم وعذاب الیم بما كانوا یکفرون دا کسان دی چلا کله شوی دی په سودا باندې چای کړي اوصلوا بما کسبوا لهم شراب من حمیم ایبر دیو دو پارا اسکل دا گرمو بونا حمیم گرمیو بوائی او بو گرمائش دا بڑاس بدم رئی سورہ محمد کی راضی پینزل نسم آیات کے چکلہ دیبانی او بو اسکلیشی وسقو ما الحمیم فقط امعاءهم او بس کولی شي په دیو باندې اگر می خټ کې دریو بو نو پس کټ کټ بکیا کول مو د دیلرا لهم شراب من حمیم امام ترمذی رحمت الله علیه ابواب صفه النار کی حدیث راوړی چې کله دوی د اوبو مطالبه شروع کړي او بابا اللہ داسیو شیب اللہ ورکلیشی چابر دی تیلو دی خطی پشال بی تیلو یکی چی کم خطی گند بی آور دی پشال بی چی کلی دادی مخترانی اس دیگی دسکاک دفارم سقطت فروت ہو جی نظر مخدا وکی دا سرمنی بایی که کتر آولی گی دای دا گرمایش دو جینا وعذاب الالیم بما کانو یغفرون عذاب دردناک بسو دائی جی کبر کاؤ قل انا دو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا ضرنا دے آیت کی بیان دا شرک کی رد شرک پی دعا کی تورتوا انا دعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ارا وبلو من ما سوى الله نا ها چال رچنا پن شرا کوله من کا نظر شي د فکر زمنا او چا ته را مدد شو مدد دی واړو نای کې خیر ددا کار دی شي کوله کنه اڅور تر مدد شو وا ریکات میرا مدد شو وان زما فیت حالی وان رد على اعقابنا بعد اذ هدانا الله كالذي استعوت الشياطين في الارض حيران واولم من فوند خپل باندې من کام را بدر را مدد کنو پپند بواڑو بعد ایس حدان اللہ رسد دان چی دایت کرے دے مونت اللہ ادایت نرست با بیرت کمران چو بیدی نوشو کل لزیست حوتو شاپینو پشاندہ کس باندی چی گمرا کروی آل شیطان استاوتو امام بخاری رحمت اللہ علیہ وی مصر اللہ دی ازولتو شاپین پشاندہ چا باندی چی گمرا کروی آل شیطان استاوت مانکی آوی ازولتو فی الارو دی حیرانا وزما کې حیران او پریشان تفسیر مزاری کې معنی کې د حیران زوال المتحیر لا ادري اين يذهب وكيف يصنع زوال گمراه او متحیر به ویګم چې کوم طرف تلاش یو څوک له اصحاب يدعونه الى الهدى تنا در در پار مرګري چې ابلی دل را هدایت تا چراشا خدا ناراضی ولکنه لا یاتی قل ان هو الله هو الهدى تور تو یقین الهدایت الله چه بس دا هدایت ده کامل هدایت دا هدایت الله ده و امرنا لنسلم لرب العالمین او حکم کله چه ده مونتا دا چه غاله دی کی دو رب العالمین تا الله حکومت ته دی غاړه کیدو وان اقیم الصلاه دان دا امرنا الله اند راضی و امرنا او من ته حکم له شهدی ال اقیم الصلاه دا چې قائم دي کوم زرا او تقو او دی ګودانا او هو الذی الیه تشرون او خاص الله ذات دی چې خاص ادب او جمع له شهی وهو الذي خلق السماوات والارض بالحق خاص الله ذات دې چې پیدا کړی دی اسمانونه او ځمکه بالحق د پاره د کار کول د حق اظهار الحق دا آیت کې الله تعالی خاص ذکر کړی د پیدایش د ځمکه او اسمان یا ځمکه او اسمان ما پیدا کړی دی د دې لپاره چې حق کار شي اګم حدیث کې چراری چې نبی صلی الله علیه وسلم ته یې پای کې ویل شو چې لولا کا لما خلقت الافلاك ا دې آیت رټکراو ده لولا کا لما خلقت الافلاك کچر دتن وی رسولانو مو پیدا کړی نو دې اسمانون لرا افلاک پیدائش بنوي شه حدیث کې نبی دې پاره پیدا شوی آیت کې الله تعالی دا نه وی بلکې ما د حق د پاره پیدا کړی بل حق دا حدیث ہے دا موضوعی حدیث دے ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ موضوعات کبیر کی بانی حکم کرے دو وضع دا حدیث موضوعی دے وضع علی عمال کیم دا حدیث ترے خواہم قتلی کری و دا حدیث موضوعی دے دا پہ اعتبار دا معنی سر سگنجائش لگی پہ اعتبار دا الفاظ سر موضوعی دے نیم معنی سید و نیم الفاظ سید دارنگی محمد طاہر فتنی رحمت اللہ علیہ دا کتاب دے مجمع بحار الانوار مجمع بحار الانوار کی علی کلی دی دا حدیث دا موضوعی حدیث دے لولاک لولاک ہونا دارنگی امام بحقی رحمت اللہ علیہ آئی دا حدیث پگن و ترق و سرن نقل لے پائے کی راضی عبدالرحمن بن عائش آخر کیا ترسی اور صحابیت دا عبدالرحمن بن عائش داوین علیہ ثابت عبدالرحمن بن عائش بنموئی صحابی نشتے حدیث سے موضوعی حدیث دے قوله الحق وینادا حق دا ویوم یقول کن فیکون او پایو رزبان نی چو بای شان و پشیبا قالو الحق دا و ایناد اللہ تراجی حق دا اول مراد خویا مکی کلمه دا کن فیکن دا مراد دا. یا دویم قول لا چه دینا مراد دعا دا اللہ دا. دعا حق را بلن دا اللہ دا حق دا اللہ نا سوا چه سوک را بلشینا نا حق دی. اپا حق ندی. دعا الحق. وله الملك يوم ينفق في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. خاصة لرا بعد شهيدة فاورز باندين جفق بوالي شبه شبهليكي شبهليكي وفق بوالي شي زيد بن أرقم رضي الله عنه فنقل باندين حديث راضي نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان شنکاری دن صابر توید اللہ رسول علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم توید کیفا نعم و صاحب السوری قدل تقم السور زبت سرنگی خوشالیو کم سرنگی با زما غمون ختم شی شپیلی والا چی دے اولال دے شپیلی تا اسرافیل علیہ السلام شپیلی تا اولال دے صاحب السوری قدل تقم السور وحنا جبهته و اسغا سمه او دا خپل تنده آیت راکتا کلی دو خپل غوگونه ای کلی حکم دالله تا ینتظر ایو عمر انتظار که دیدی چاہتا حکم اکلشی دائی چکلاتا حکم اکلشی نو فایل فخ او بیش پیلوی وی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایز سم خوشحالشم و صاحب السور قدل تقم السور شپیلی والا شپیلی نیولی دا آیت تندیرا که تکلی دی وگون حکم دالله تایی کدی چکلو تایی جاعتو شو بس پایی که و پکی کئی صاحبو چی دعوه رو دو دیر سخت پریشان شو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دویل کیف نعمل او کیف نقول اید اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرنگی عمل کو یا سرنگی منگوائیو نسال فاظو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائے قولو حسبنا اللہ و نعم الوکیل علی اللہ توکلنا حسبنا اللہ و نعم الوکیل و ایو داوئی چی علی اللہ توکلنا دا حدیث دی آدمان دی تفسیر سراج المنیر گراوڑے دی امام ترمذی رحمت اللہ علیہ مراوڑے عالم الغیب و شہادت و هو الحکیم الخبیر عالم دلاله درا په پټو باندې او په کارو باندې لالم دې الله نو سپټ نشته نو څنګه وي چې لالم دې په پټو باندې الله نو سپټشته هیڅ شی الله نه پټ نشته معنا چې غیب دې په نسبت سره مخلوق تا مخلوق نه پټ دیو کوم مخلوق دا کار دې خو الله تعالی تا ټول کار دې الله په عالم دې دا غیب او شاده بددا بالنسبه للخلق غائب دینا مخلوق نا مخلوق بینا دے خبر یا شاہدہ مخلوق تاکاری ار قسم چیزی اللہ فائبان عالم دے اوہو الحکیم الخبیر او دے اللہ طرح حکمتن والا خبردار لا فارس عالم دے